Klopt. Nou, het klopt helemaal. Je hebt het helemaal goed gezegd. En Erik of het Kleine Insectenboek is mijn voorlopig laatste voorstelling. Omdat ik nu even ga stoppen met theater. Omdat ik er niet zoveel plezier mee uithaal op het ogenblik. En het misschien ook wel fijn is om even mijn nummer 1 doel in het leven qua acteren na te streven. En dat is camera acteren. En doe je dat dan het liefste in films of in series? Of maakt dat niet uit? Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ik vind het allebei leuk. Ik heb dus net Dirty Lines gedaan. En dat was heel leuk om 25 draaidagen te zijn op een set om een serie in elkaar te zetten. En nu heb ik iets van 25 draaidagen voor een film gedaan. En het voelt ongeveer hetzelfde. En het is allebei hartstikke leuk. En is het een opluchting voor je om het theater eigenlijk even achter je te laten? Want ik heb ook wel eens ergens gelezen dat het sowieso niet bepaald een eerste liefde was. Nee, het is zeker niet een eerste liefde. Het is echt gekomen na de toneelschool. De toneelschool heb ik theater leren kennen en daarna vond ik het pas eigenlijk leuk om te doen. En nu heb ik dat denk ik zo'n 10 jaar gedaan. En het zat soms ook wel echt in de weg van mijn, ja, tussen haakjes filmcarrière. Want heel vaak als je commit aan theater, dan zit je gewoon echt 4-5 maanden bijna vast daaraan. En kan je niks anders daarnaast draaien. En ik had 2 voorstellingen per jaar. En dat is natuurlijk een zegen, dat is te gek. Dat ik dat heb mogen doen. Maar dat, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik nooit door kon stromen naar grotere rollen. Ik had Dirty Lines en The Bachelor niet kunnen doen als ik een theatervoorstelling deed. En door corona kon ik even geen theater doen, waardoor ik dus Dirty Lines kon doen bijvoorbeeld. En ik merkte dat het best wel voelde als een opluchting toen corona kwam, dat ik even geen theater kon doen. En toen dacht ik, ja, ik moet naar mijn gevoel luisteren en dit is niet meer wat ik wil. En los van je agenda, zit er in de praktijk van het theater acteren ook iets anders wat je bijvoorbeeld nou misschien moeilijker vindt? Het is hartstikke moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Want je, kijk, bij film doen we een scène van, nou, wat is het, 30 seconden tot 2, misschien 3 minuten. Dus we hoeven alleen die boog te kennen en ons te concentreren op die korte boog. Maar in theater moet je tussen 1,5 uur en misschien wel 4, 5 uur die boog moet je spelen. Sorry. En dat is zoveel moeilijker. En in theater willen we eerst alles proberen, alles uittesten voordat we zeker weten wat nou precies is wat we doen per rol, per zin. En ja, dat gegeven is hartstikke mooi als het lukt, als je het hebt. Maar als het niet lukt en als je het niet hebt, wat best wel vaak is, de hele repetitieperiode, doe je eigenlijk dingen fout, totdat je eindelijk eens een keer iets goed doet. En dan ga je het nog een paar keer fout doen tot het echt goed is. En al dat fout doen, daar werd ik heel ongelukkig van. Nou, ik wilde net zeggen, het klinkt niet als iets wat een beetje je eigen waarde en zelfvertrouwen opbouwt. Nee, je moet daar wel tegen kunnen. En ik kon daar tegen, alleen ik kwam er toch langzamerhand wel achter dat ik daar gewoon niet echt meer tegen kon. En dat ik, als ik naar theater ga en ik zie mensen op het toneel die ik hartstikke goed vind, dan herken ik mezelf daar niet in. Dan zit ik daar naar te kijken en denk, dat is theater. Ja, wat je daar nu doet, dat is goed. Dat kan ik allemaal niet. En toen dacht ik, ja, ik moet mezelf niet meer pijnigen hiermee. En gewoon stoppen. En bijvoorbeeld zo'n rol als Kenneth in De Luizenmoeder. Daarin speel je een homoseksuele man met een partner en een kind. En wat ik heel verfrissend vond, en heel veel mensen met mij, is dat jij die rol niet stereotype speelde. Dus niet, feminien. Feminien, ja, exact. Ja, dat is toch waar het... Ik vond dat heel belangrijk. En natuurlijk wist ik niet dat ik bezig was met een serie dat zo groot zou worden. Ik ben daar wel blij om, natuurlijk. Maar op dat moment dacht ik, want ik had, wat is het, een paar maanden daarvoor had ik ook een gay personage gespeeld. En die had ik heel feminien gedaan, want ik vond dat bij die rol passen. En toen kreeg ik deze daarna. Toen dacht ik, nou, ja, is het nodig? Ik heb een man, dat weten we, dat zien we. Dus daar hoef ik hoef niks te doen. Ik hoef niks te spelen. Anders dan gewoon spelen. Want het gegeven is er al. Want ik heb een man. Dat ik op mannen val. Dus ik dacht, laat ik dat eens proberen. En soms vroeg de regie ook wel eens van, ja, kan het iets feminien zijn? Nee, ik ga er echt van wegblijven. Ik ga dat echt niet doen. Ik wil gewoon eens zien wat dat doet. En daarna was ik wel onzeker. En ik dacht, oh, ga ik straks te horen krijgen, omdat ik niet gay ben, van, oh, dat is niet goed, slecht gespeeld en dat soort dingen. Maar ja, het tegendeel was waar. Mensen vonden het gelukkig goed. En veel mensen uit de gay community waren er heel blij mee. Omdat ze dachten, omdat er nu andere zeg maar, masculine gay mannen eindelijk zichzelf gezien vonden. En vanuit de zwarte community, want je ziet al veel te weinig mensen van kleur op tv laat staan als ze LHBT'er zijn. Ja, precies. Ja, daar heb ik heb daar niks gehoord. Niemand heeft mij daarop aangesproken vanuit de donkere community. Dus ik weet niet wat zij ervan vonden. Ja, of ze keken niet. Dat kan ook nog, ja. Het is toch een beetje zo'n boomerserie. Ja, precies. Ja, er zijn vast veel donker gay boomers. Dat is ook waar. Je gaat je dus richten op films en series. Dat heb je gedaan de afgelopen tijd. Maar je hebt ook geregisseerd. Ja. Ik dacht, ik ga. Er was zo'n wedstrijd en ik schreef me in. Want ik hoopte misschien te kunnen te zien hoe het is om schrijven, hoe het is om te schrijven en te regisseren. En toen werd ik uitgekozen en toen mocht ik dat ineens doen tot mijn eigen schrik. En ik weet niet of ik er. Misschien was ik te vroeg, want ik ben niet zo heel blij met de film. Maar dat komt ook een beetje omdat de reactie op de film heel erg lauwtjes was. En ja, waar maak ik het voor? Ik maak het voor het publiek. En als het publiek een beetje lauw reageert, dan denk ik, ja, dan was het moi. Ik weet wel dat ik niet meer al die petten tegelijk op wil hebben van en schrijver en regie en acteur. Ik merk dat het lijkt me leuk om een soort mee te schrijven met dingen of een soort mee te denken. En regisseren zelf vond ik wel heel leuk. Ik merkte wel dat ik het heel fijn vind om met acteurs op zoek te gaan naar hoe kunnen zij het best dat vertolken wat er op papier staat, zeg maar. En ik kreeg ook terug van de acteurs dat ze het heel leuk vonden. En dat ze vonden dat ik het heel goed deed. De crew was heel blij met mij. Dus ik denk dat ik als regisseur hoop ik nog wel wat dingetjes te gaan doen, maar dan niet iets wat ik zelf heb geschreven. Iets van een ander. Want, maar zou het ook te maken kunnen hebben met het thema? Want het is wel een hele zware film. Ja. Dus het thema over, nou ja, het bespreekbaar maken van zelfdoding. Ja, absoluut. En suïcidale gedachten. Ja, nee, daar had het niks mee te maken. Ik ben wel blij dat ik daar iets over heb kunnen maken dan. Ik vind dat iets heel belangrijks. Ik vind het eerder jammer dat niet zo groot heeft kunnen worden dat veel mensen het hebben gezien en dat ze er iets aan kunnen hebben. Want ik denk wel dat de boodschap die erin zit wel heel goed is. Maar het is dus helaas door bijna niemand gezien. Maar je maakt het ook bespreekbaar op jouw social media kanalen. Het is een thema dat jou aan het hart gaat. Ja, absoluut. Ik vind sowieso, social media staat zo in het teken van alle goede dingen in mensen hun leven. En als ze iets slechts kwijt willen op hun social media, dan is het altijd een quote dat iemand anders heeft geschreven wat ze daar neerzetten. En dan is het nog maar de vraag of je er zelf mee zit of dat je het gewoon een mooie quote vindt. Dus ik vind het wel belangrijk om af en toe zelf even te benoemen, iets slechts wat in mijn leven gebeurt, te benoemen of als ik me niet goed voel, dat ook te benoemen, zodat mensen wel weten dat zij, weet ik veel, 5, 6 posts hebben gezien of stories hebben gezien waarin ik een big smile heb staan, dat het niet betekent dat ik dus altijd vrolijk ben of zo. Want dat krijg ik altijd terug. Oh, je bent altijd zo vrolijk, je bent altijd zo leuk. Ik denk, oh, rustig, sorry. Dat hoeft niet, hè. Dat is niet zo. En daar ging mijn film dus ook wel een beetje over, dat degene waarvan iedereen denkt, ah, met diegene gaat het echt goed en die lacht altijd en die is altijd zo blij en zo lief. Daar gaat het vast altijd goed mee. Nee. De kans is best wel aanwezig dat het met die persoon misschien wat slechts gaat in de ruimte. Zeker onder mannen. Oh ja, het is zo niet bespreekbaar onder mannen. Volgens mij zijn er 2 keer zoveel mannen die zichzelf doden dan vrouwen. En dat komt denk ik door de cultuur van, ja, mannen die moeten maar gewoon, ja, moeten niet janken en gewoon gaan en doen. Want anders ben je niet man genoeg. Zo worden we echt opgevoed. En ja, dat probeer ik wel bespreekbaar te maken. Dat verandert, dat anders is. En dat het heel belangrijk is voor de samenleving dat mannen meer mogen zeggen over hun gevoelens. Lukt dat ook binnen jouw vriendengroep? Ja, ik merk dat ik altijd wel, al van jongs af aan was ik wel die jongen in een vriendengroep, dat als ik 1-op-1 met mijn vrienden was, dat ze ineens veel meer openen. Dat ze ineens veel meer durfden te zeggen. En ik denk dat ik daarom voor velen een dierbare vriend ben. Omdat als ze even 1-op-1 met mij zijn, ze alles bij me kwijt kunnen. En ze weten dat ik niks gek vind en niks raar vind. Hoe stoer ze ook zijn, bij mij, ja, worden ze toch altijd wel even iets opener. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. We hebben elkaar ook een keer eerder ontmoet. En ik was ook meteen op mijn gemak. Ja, ja, dat was ook wel. Ik voelde dat ook wel. Ja. Ik vond dat ook wel fijn. We hadden volgens mij konden wel heel fijne gesprekken hebben daardoor. Ja. Ja. Na het succes van De Luizenmoeder zei jij in een interview dat je eigenlijk tegen een burn-out aanzat. Mm-hmm. Maar dat je daar niet aan toe wilde geven vanwege het momentum. Met zo'n kwetsbaar beroep als acteur. Ja. Ik kan me voorstellen dat je altijd bang bent dat de opdrachten opdrogen. Dat je denkt, ik moet het nu pakken. Nu ben ik wereldberoemd in Nederland. Ja. Maar eigenlijk zat je tot voor kort, of misschien zit je tot voor kort, weer in zo'nzelfde soort periode. En dat weet ik omdat je het hebt gedeeld op sociale media. Ja, precies. Ja, ik ben er gewoon ik ben er gewoon nooit echt uitgekomen. Dat is het. Dus ik blijf doorwerken. Corona heeft ervoor gezorgd dat ik even 7 weken rust kon pakken. En die waren heel fijn, waardoor het een beetje uitgesteld werd. Want ik heb eigenlijk non-stop doorgewerkt sinds dat moment dat De Luizenmoeder... Sinds, wat is het, een half jaar voordat De Luizenmoeder uitkwam, heb ik eigenlijk alleen maar non-stop gewerkt. Behalve dus die 7 maanden dat we even vrij moesten zijn vanwege corona. En dat is hartstikke leuk. En ik ben ook gezegend dat ik zoveel heb mogen doen. En dat ik steeds gevraagd word. En dat het ook steeds andere dingen zijn. Dus niet alleen acteren, maar meer dingen wat ik mag doen. Bij Boulevard ook filmnieuws mag doen. En veel leuke interviews mag doen. Met bekende Hollywoodsterren en zo. En dat soort dingen komen ook allemaal op pad. Maar dat zijn allemaal steeds nieuwe dingen. Dus ik kan nooit in een soort comfortzone zitten en gewoon maar even doen. Ik moet altijd vol op het toppen van mijn kunnen proberen te zijn om te zorgen dat ik alle nieuwe dingen die ik aangrijp ook mag blijven doen, zeg maar. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk de hele tijd in een soort overwerktheid zit. Dat ik altijd een soort van tegen een burn-out aan zit. Maar ik ben heel goed in tegen mezelf praten en een soort van mijn eigen psycholoog zijn. Waardoor ik steeds net niet op dat punt kom dat ik echt instort. Maar ja, ik merk dat het wel steeds dichterbij komt. En nu heb ik gelukkig ook voor elkaar kunnen krijgen samen met mijn geweldige agenten dat ik nu iets minder doe. Dat ik even een beetje op adem kan komen. Ik ben op vakantie geweest en zo. Dus het gaat de goede kant op, denk ik. En hoe draai jij het ventiel dan los? Even los van dat je een dialoog hebt met jezelf als zijnde psycholoog. Nou ja, wel daardoor, door dat te doen. Dus door wel gewoon proberen weer heel dicht bij mezelf te komen van waarom voel ik dit? Wat is de reden dat ik nu... En ik denk dat wat helpt is als je heel eerlijk naar jezelf bent. Alleen dat is vaak heel eng, vooral als je met iemand anders spreekt. Want er komen soms dingen uit die je misschien niet wil dat andere mensen weten. Dus dat is een voordeel dat ik het soort van zelf doe, zeg maar. Dat ik wel heel diep naar binnen durf te gaan. En hoe heftig het ook is of hoe erg het ook is, ik durf dat uit te spreken tegen mezelf. Want het is tegen mezelf. En als ik dat dan zie, ja, dan ga ik daar iets aan veranderen. Bijvoorbeeld in de tijd dat Luismoeder net uitkwam, had de reden dat ik echt even helemaal implodeerde, had te maken met dat ik de wereld even te serieus nam. Dat ik gewoon echt dacht, holy shit, wat gebeurt mij nou? Iedereen kijkt naar mij, iedereen is bezig met mij nu. En dat ik op een gegeven moment zei, hallo, rustig. 1, dat is niet waar. En 2, dat is ook niet erg als het wel waar is. Dus neem het niet te serieus. Leef gewoon je leven. Zoveel is er niet veranderd. Voor andere mensen is er misschien niet veranderd, omdat ze je nu anders zien. Maar voor jou niet, dus chill out en ga gewoon, leef gewoon. Heb je daar een soort van begeleiding in gehad? Nee, nul. Maar ook niet nagezocht dus. En ik heb het ook niet gevraagd. Ik heb dit volledig zelf gedaan. Ja, maar je bent niet de eerste en ook niet de laatste die dit zal overkomen. Mm-hmm. En het lijkt me wel heel heftig. Ook en niet alleen persoonlijk, maar ook voor het werk dat daarna komt, omdat die druk zo hoog wordt. Ja, absoluut. Ik stond op toneel en ik kon gewoon vanuit het publiek horen toen De Luizenmoeder net uitkwam, dat ik het toneel opliep en dat mensen, oh, dit is iets van De Luizenmoeder. En voor mijn gevoel gingen mensen dan ineens beter opletten en luisteren en echt zo gefocust naar me kijken en benieuwd of ik geweldig ga zijn op toneel en zo. En daar daar kon ik dus niet tegen. Ik kreeg hartkloppingen. Ik had het echt zweetaanvallen en dat soort dingen. En dat voel ik een beetje terugkomen nu. En daardoor weet ik dat ik nu weer op een punt zit dat ik weer aan het imploderen ben. Heeft het er dan ook mee te maken dat ook echt op het toneel of in het theater dat je die directe terugkoppeling van het publiek hebt? Ja, dat. En dat ik dus toneel zie als het hoogst haalbare in het acteren. Dat ik dat zo, wat ik ook zeg, als ik kijk naar mensen op toneel, dat ik denk, jeetje, wat ben jij goed, dat kan ik niet, dat zou ik ook willen, dat soort dingen. Dus als ik daar dan sta en mensen hebben ineens wel de focus, zeg maar volledige focus op mij, omdat ze me kennen van tv of weet ik veel wat. Ja, dan heb ik ineens het gevoel dat ik niet meer kan falen. En dat ik nu ook zo goed moet zijn. En dat was wel moeilijk. Maar is theater het hoogst haalbare of vind jij het hoogst haalbare? Ja, ik vind dat. Ik vind dat. Ik vind dat als je dat goed kan, dan denk ik dat je wel, dan ben je wel echt een grote, denk ik. Maar kijk je ook liever naar een uitmuntend acteur in een theater dan een uitmuntend acteur in een film? Nee, ik ben opgegroeid met film en tv, dus film en tv zal mij altijd meer aantrekken, op wat voor manier dan ook. Maar als ik dan iemand 3 uur lang op toneel de Sterren van de Hemel zie spelen, met alle schakeltjes en weet ik veel wat, zingen eventueel erbij, en als dan denk ik, ja, maar dat is bizar. Net als op ander vlak, stand-up comedian in je eentje, 1,5 uur daar op toneel staan en pretenderen dat je de grappigste bent op dat moment, dat vind ik ook bizar. Ja, waar die mensen hun zelfvertrouwen vandaan halen. Ja, bizar. Dat is echt ziek. maar begint dat niet al in de wieg, denk je? Nee, ja. Ja, maar ik denk dat het op een gegeven moment vaak zijn. Er is een reden dat deze mensen zo grappig zijn, omdat zij op een jonge leeftijd dat hebben gekozen, grappig willen zijn om te kopen met iets. En dus ik denk niet dat het in de wieg gebeurt. Het talent zal wel in de wieg, maar er zijn veel meer mensen met dat talent. Alleen sommigen die uiten dat. Maar je hebt film van huis uit meegekregen. Ja. Maar is het dan ook dat jij met je ouders film zat te kijken en dat het dan ter plekke werd geëvalueerd en ontleed? Van, nou moet je kijken, dit camerawerk in deze scène. Dat zover ging dat helaas niet. Maar ik van het weekend, vorig weekend had ik met mijn, waar was het hele gezin samen dat mijn vader jarig was. En toen zeiden mijn zussen ook weer van, oh, als wij dan een film hadden gezien, en dan ging André weer, ging je dat helemaal naspelen en zo. En toen dacht ik, ik kan me dat niet zo goed meer herinneren. Maar toen dacht ik, oh ja, ik weet het weer. Ik ging dus, als ik een film had, ging ik dat gewoon naspelen. Als zij keken, deed ik het. Maar als zij niet meer keken, dan ging ik het in mijn eentje doen. Dus ik deed het zelf, dat ontleden. Zijn jouw broers en zussen ook in de culturele sector terechtgekomen? Nee. Ik heb ooit een rolletje in Voetbalvrouwen seizoen 3 gehad. En toen kwam het gezin, de familie uit Afrika over van die rol. En toen hebben mijn broer, zus en moeder dat gespeeld. Dus dat is het enige moment dat ik even samen met hun voor de camera kon staan. Dat was hartstikke leuk. Ja. Was het ook raar? Het was raar omdat ik op een gegeven moment ga ik trouwen. En dan zijn zij daarbij. En mijn moeder die wil heel graag dat ik ga trouwen en dat soort dingen. En nou, het lijkt er niet op alsof dat gaat gebeuren. Dus ik vond het vooral raar dat mijn moeder daar met heel veel trots zat ik, met echte trots zat te kijken. En echt blij dat ze toch een keer meemaakte. Oh, wat erg eigenlijk. Ja, ze dacht, nou dan maar op deze manier. Ja, maar want in 2019 heb je een keer gezegd van, ja, in mijn hart ben ik geen man om me te binden. Ik lees het eventjes op hoor. Mm-hmm. Als de verliefdheid voorbij is, zou je volgens mij niet bij elkaar moeten blijven, omdat de buitenwereld dat verwacht. Mm-hmm. Maar als ik een vrouw zou vinden die dat begrijpt en die net zo vanuit haar onderbuik kan leven als ik, zou het misschien wat kunnen worden. Lijkt me wel leuk om vader te zijn. Maar dat was dus 2019. We schrijven 2023. Gaat dit nog steeds op, 4 jaar later? Ja, dit gaat nog steeds voor mij op. Ja, er is gewoon een manier waarop de norm heeft gekozen te leven wat betreft liefde. En ja, ik voel dat niet. Voor mij voelt dat anders. En als er mensen zijn die ik tegenkom die dat ook hebben, al is het een moment hebben, al is het lang hebben, al is het kort hebben, ja, dan. En zij zien mij ook en voelen mij ook en wij voelen elkaar aan en er ontstaat iets, ja, dan vind ik het geweldig om daar voor zolang dat duurt vol in te duiken en daarvan te genieten. En ik denk ook dat het zo zou moeten zijn. Ik vind het een beetje moeilijk dat relatieliefde wordt gezien als een van de belangrijkste dingen in de wereld. Er zijn zoveel mensen ook depressief omdat dat is hetgeen wat ze willen. Als ze dat niet hebben, dan gaat er iets niet goed in het leven. Terwijl dat is helemaal niet waar. Dus ik vind die gedachte van hoe relatieliefde moet zijn, vind ik eigenlijk een heel eng gegeven. Maar zijn de afgelopen jaren dan niet wat dat betreft opluchtend geweest? Omdat er wel veel meer aandacht ook is voor ook verschillende relatievormen. En dat dat ook niet dus ja, één partner ja hoeft en te zijn, nee. Of... Want wat. Kijk, mijn manier is om in het moment te voelen wat er ontstaat. En dat is het enige wat bestaat. Dus niet een of ander hokje wat er ligt. Dus als ik er met iemand over spreek, dan komt meteen het woord polygamie tevoorschijn. Of van dat soort termen. Omdat men altijd maar een term erop wil leggen. En ik weet niet wat ik ben. Ik weet niet hoe het zit met mij. Want dat ontstaat per persoon in het moment. Dus alles wat gaat naar in een hokje leven, dat probeer ik tegen te gaan. Want dan gaat er weer meteen iets niet goed, vind ik. Dat doe je in de liefde. Dat doe je in je werk. Mm-hmm. Doe je dat ook nog op andere vlakken? Ja, probeer dat in alles te doen. Ja. Ja, en dat heb ik eigenlijk altijd wel geprobeerd. En ik word ook vaak raar gevonden omdat ik heel vaak iets anders wil dan de omgeving. Maar dat heeft te maken met dat ik op dat moment dat voel. En de omgeving snel naar elkaar wil toetrekken. En ja, al zijn er 5 mensen, dan zijn er waarschijnlijk 3 die iets willen. En de andere 2 gaan daar dan maar in mee. Omdat ze denken, ja, dat wil ik ook wel. En ik ben dan die 6e die dan zegt, nee, ik wil wel dat doen eigenlijk. Maar nee, doen jullie dat en dan doe ik even dat en dan zien we elkaar zo weer. Ja, doe nou even gezellig, doe nou even. Ja, maar kom op. Ja, ik wil gewoon dat eigenlijk doen. Gewoon omdat ik dat zo voel. Nou ja, en dat werkt ook vaak niet. Maar ik denk wel dat het de manier is om te leven. Omdat je, ja, hoe zeg ik dat? Omdat je eerlijk naar jezelf bent. En ik denk dat dat hetgeen is wat je altijd moet doen. Ja. En ben je naast eerlijk tegen jezelf soms ook stiekem een provocateur? Ik kan wel voorstellen dat sommige mensen dat denken. En kijk, ik heb best wel een buik hier zo zitten. En mensen vinden daar vaak wat van. En als ik ergens te zien ben geweest en die buik is te zien, die valt op omdat het bijvoorbeeld een strak shirtje is, zoals ik nu aan heb. En mensen zeggen daar dan iets op, dan kan het wel zijn dat ik bijvoorbeeld in mijn story of zo even een filmpje post waarin ik, weet ik van, buikdansen ben of even mijn buik erg vast. Even een crop toppie. Bijvoorbeeld gewoon even mijn buik even goed laat zien. Ja. En dan zeg je, ja, sorry, deze zit er nu helemaal. En dan ben ik wel een beetje aan het provoceren, denk ik, ja, maar wel voor een goed doel. Ja, nou ja, als dat provoceren is. Ja, dus het valt echt mee. Ja, nee, het schiet me nu te binnen dat je laatst, ik wilde zeggen overal in het nieuws, het is niet dat het NOS Journaal ermee werd geopend, maar meerdere sites waren er erg van, van onder de indruk over het feit dat jij wel eens hakken draagt. Ah, ja. Ja, ik heb dat, vanaf kinds af aan vind ik dat leuk. En op een gegeven moment kwam Scapino met, sorry, reclame. Maar ze doen niet goed, dus ik zeg het gewoon. Er kwamen met grote maten hakken. En toen dacht ik, dus ik kan nu hakken dragen als ik dat wil. Nou, wat chill, dan ga ik dat doen. En op het moment dat ik dat deed, nou, kreeg ik meteen dat wat waardoor veel mensen het ook eng vinden om te doen. Werd ik uitgescholden en dat soort mensen die raar naar me keken. Op straat werd je uitgescholden. Op straat ook, ja. Ja, ja. En mensen die ook tijdens, het was op een première, mensen die raar naar me keken. En zo, ik zag zo'n man, zo'n vrouw, een man aantikken en wijzen naar me hakken. En die man zo heel chagrijnig met zijn hoofd schuddend. Zo. En ik denk, jammer. dat. Maar dan ben ik niet aan het provoceren. Het is gewoon dat ik dat leuk vind. En ja, dan vind ik dat ik dat moet doen. En ja, als er mensen zijn die dat dan niet leuk vinden. En ik zie dat, ja, dan wil ik dat best wel benoemen om eventjes te kijken of ik die mensen kan wakker schudden. Of in ieder geval als voorbeeld kan gebruiken, bijvoorbeeld hier. Ja, ik vind het echt heel fijn. In eerste plaats vind ik het natuurlijk absurd dat het dragen van hakken voor een man in deze maatschappij een soort politieke daad blijkt. Ja, ja, ja. Maar ten tweede, ook mijn partner is niet heel groot. En als ik hakken draag, ben ik groter. Ja. En dat vindt hij. En hij vindt het heel vervelend dat hij het vervelend vindt, maar hij vindt het vervelend. Ja, ja, ja. Maar zoals... Dus ik schrijf even mee met het bedrijf waar jij net samen voor maakt. Ja, dat hij ook op hakken kan. Ja, of dat jullie samen op hakken kunnen lopen. Nee, ja, dat is gewoon, zo zijn we opgevoed, dat we gewoon een aantal dingen vinden, wordt ons aangeleerd, dat hoort niet. Zoals dus de vrouw mag niet langer zijn dan een man en dat soort dingen. Heel veel vrouwen die ook niet met een man gaan. Nee, want hij is kleiner. Ja, maar is hij leuk? Ja, hij is hartstikke leuk. Dus, ja, maar ja. Hij is kleiner. Hè, maar ik kan daar zo niet tegen. Maar heb jij dit altijd al gevonden? Of heeft het ook te maken met hoe je bent opgegroeid? Want nee, Bergen staat wel bekend ook als een kunstenaarsdorp. Ja, ja, maar dat gedeelte van Bergen, daar ben ik nooit mee omgegaan. Oh. Dus nee, het komt daar zeker niet van. En mijn familie vindt ook al die dingen in hokjes. Ik denk dat misschien ook de reden is dat ik ze als een soort nakomeling altijd meteen dacht, zij vinden dit, maar dat voelt niet goed. En dat ik daardoor veel meer erover na ben gaan denken en dat het daarom zo extreem is bij mij, denk ik. Nou ja, extreem. Extreem, dat, ja. Extreem prettig. Ja, zeker. Mocht je net inschakelen, een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Mijn naam is Eva Koreman en ik ben in gesprek met acteur André Dongelmans. En we praten niet alleen over zijn oeuvre, over zijn leven en over zijn jeugd. Maar ook over jouw culturele favorieten. Alles waar je hart vol van is. Wat jij tot je neemt in je vrije tijd. En het bijzondere is dat bijna alles of over film gaat of gelieerd is aan film. Jij ademt film. Ja, ik vind dat wel heel leuk. En daarom ben ik ook zo blij dat ik zelf in mag werken. Zullen we dan eens beginnen? Ik had het eigenlijk een beetje onderaan staan. Ja. Maar aan jouw favoriete film ooit? Ah, Heat. Exact, ja. Uit 1995. Ja. Robert De Niro en Al Pacino. Ja, ik denk wel de twee grootste acteurs ever. Die eindelijk tegenover elkaar staan in een film. Ze hebben eerder samen in een film gezeten en dat was Godfather 2. Maar in deze film staan ze echt tegenover elkaar. Al Pacino als een agent en Robert De Niro als een boef. En die geven daar gewoon eventjes hogeschool acteren. Laten ze daar zien. En als iemand mij vraagt welke film zou je willen remaken, dan is het absoluut die film. Dat lijkt me geweldig om die film, om dat te spelen. Ook al zou niemand het zien. Wie zou jij dan spelen? Ja, ik denk toch de Al Pacino-rol. Want ik vind het toch vet om een agent te spelen die een beetje de trekjes heeft van een slechterik. Hij heeft later ook toegegeven dat hij zichzelf, zichzelf het geheim heeft gegeven dat hij de hele tijd aan de coke zit. Om een soort van de good guy niet gewoon één op één goed te spelen, maar daar ook een beetje een soort raar randje aan te geven. En dat is iets wat ik wel meeneem, ook in mijn acteer, dat ik altijd op zoek ga naar, wat kan ik mijn rol geven wat net even anders is, waardoor hij misschien net iets meer opvalt, of waardoor hij net iets meer bestaansrecht heeft of zo. En wie zou je dan tegenover je willen hebben? Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou ja, het eerste antwoord is mijn beste vriend Alkan Chukli. Dat zou te gek zijn om met hem in één film te zitten en om zo een relatie tussen twee mannen te mogen spelen. Ik stem op hem. Je stemt op hem? Ja, ja. Ik heb een fragment van de film Heat, waarin Robert De Niro en Al Pacino elkaar voor het eerst ontmoeten in de film. Ja. Maar ook daarbuiten. Naar verluid hebben ze elkaar niet gesproken op de set, ja, tot dit moment. So you never wanted a regular type life. The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. This regular type life, that your life? My life? No, my life. No, my life's a disaster, so. I got a stepdaughter so fucked up because her real father's this large type asshole. I got a wife. We're passing each other on the downslope of a marriage, my third. Because I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. Ja, het is altijd moeilijk om scènes over te brengen alleen in audio. Ja. Maar deze twee stemmen alleen al, even los van de inhoud. Ja. Nee, ja, dat is het geweldige. Zeg maar, goede acteurs hebben toch ook altijd wel een stem die je meteen herkent. Want je, dus Jacob Derwig bijvoorbeeld bij ons. Dat is, nee, als je die stem hoort, weet je meteen dat hij het is. En dat vind ik zo leuk bij goede acteurs. Dat het ook gelijk een ander stemgeluid is. En dat hebben Al Pacino en Robert De Niro ook allebei. En ik vind het ook leuk dat je in dit fragment hoor je niet per se wie nou goed is en wie nou slecht is ook. En ja, er zitten zoveel lagen in. Dat is zo vet. Wat is jouw relatie met jouw stem, ook als stemacteur? Nou, ik heb, omdat ik stemacteur ben, omdat ik veel tekenfilms en animaties en zo mag inspreken, de Nederlandse stem daarvan, ze van Nederlandse stem mag voorzien, kan ik mijn stem nu tolereren. Ik ben nooit blij geweest met mijn stem. Ik vond het vaak een hele lelijke stem. Ik vind het een beetje zo. Alleen, nu ik het dus heel vaak heb teruggehoord, omdat als jij inspreekt, hoor je zelf meteen terug op je oren, zoals wij nu ook hier zo hebben. En daardoor, in het begin dacht ik, oh, wat is dit? Ah. Maar omdat zij mij steeds werk blijven geven en ik dit steeds vaker mag blijven doen, ben ik gewend. Ja. Oh, ik hou van mijn stem, because it's my moneymaker. Ja, precies. Nou, ik hou van mijn stem is een groot woord, maar ik tolereer het. Bij favoriete podcast vulde jij in, ik kijk eigenlijk geen podcast, maar ik kijk naar iets wat je zou kunnen luisteren als podcast. Eigenlijk een soort vodcast. Mooi, vodcast, ja. Ja, absoluut. Het heet de John Campia Show. Dat is een Amerikaans filmprogramma waarin een man elke dag 2 uur lang spreekt over de nieuwste over filmnieuws. Iets wat in Nederland niet echt is, volgens mij. En zeker niet groot is. En ik denk ook niet voor Nederlanders is weggelegd. Anders had ik daar graag in dat gat gesprongen, had ik het heel graag gedaan. Maar ik denk gewoon niet dat je veel kijkers trekt als je elke dag een paar uur over films gaat praten. Ja, maar die vragen die hij stelt en hoeveel kliks dat dan genereert. Bijvoorbeeld, Will Deadpool 3 early release impact VFX quality? Ik heb er ook nog een fragment bij, dat klinkt dan zo. You know, as a movie fan, one of the most exciting pieces of news I've heard in the last week or two was that Deadpool 3, I should say, that was scheduled to open up in November of 2024, has moved up a full 6 months to May of 2024. 6 months earlier than I thought. We are going to get Deadpool 3, and I cannot wait. But could there be any potential drawbacks to actually having the movie come out 6 months earlier? And that is the topic of today's Mint Mobile hotline question of the day. Maar, ja, dit is zo specifiek. Ja, absoluut. En daarom hou ik ervan. En daarom duurt het ook 2 uur, omdat hij al die dingen zo specifiek behandelt, moet het ook 2 uur duren. Want dit kan hij ook echt wel in een uurtje, à 3 kwartier kan hij dat ook wel kwijt. Maar ik vind dat dus heel fijn. En ik haal daar dus heel veel filmnieuws vandaan en heel veel film-know-how vandaan. En dan kan ik dat bijvoorbeeld bij Boulevard iets genuanceerder, hup, daar droppen. Maar ja, ik vind het heerlijk. En hoe hij ook praat, ik vind dat hij is heel erg geanimeerd. Is hij bezig? En dat, ik weet niet, dat vind ik heel cool. Ja. Maar gaat Nederland daar ooit klaar voor zijn? Ja, ik denk dat. Kijk, als wij vanuit de overheid. Kijk, de overheid heeft heel erg. Nederland is steeds minder een cultuurland aan het worden, omdat er gaat minder geld heen. En de overheid heeft dat ook zo benoemd als, ja, zo belangrijk is het niet. Dus er groeien gewoon generaties ook op die dat dan ook denken en vinden, waardoor er dus ook minder geld naartoe gaat, waardoor er dus ook minder gemaakt kan worden, minder goeds gemaakt kan worden. Waardoor datgene wat veel geld oplevert, daar gaat het meeste geld heen. En dat is romcoms. Nou ja, daar zitten niet heel veel lagen in. En als ze er meer lagen in doen, dan gaan alweer minder mensen er naartoe. Dus we helpen onze business niet. Dat kleine landje naast of onder ons, België, dat gaat heel goed. Want daar gaat veel meer geld heen. En natuurlijk Duitsland ook. Maar dit is een kleiner land dan dat wij zijn. En daar gaat veel meer geld naar cultuur. En zij staan ook veel beter op de kaart in de wereld. Net als Denemarken bijvoorbeeld, ook niet een heel groot land. En wij kunnen dat ook. En waren dat vroeger volgens mij ook. Alleen... Hey, hopelijk nu met Netflix, Disney en HBO, wat nu ook Nederlandse takken hebben. Waar dus, die dus ook eigen series mogen maken en zo met geld vanuit het buitenland. Gaat het weer meer groeien. En wie weet, als dat groot wordt en als Nederland wat meer op de kaart staat in het buitenland, dan zal zo'n programma misschien wel kunnen bestaan. En ik merk het ook bij Boulevard. Bij Boulevard krijg ik iets van 2 minuutjes vaak om even snel over een film te praten. En niet meer, omdat ja, er zijn andere dingen gewoon veel belangrijker. Mensen kijken liever naar de reiger op het balkon van Dave Roelvink, waar Dave Roelvink last van heeft. Ja, dat vinden ze toch interessant. Helaas. Ja. Nou, je hebt het keurig verwoord. Dankjewel. De podcast, de John Campia Show, is te zien op YouTube. Kan je dat gewoon kijken? En elke dag bijna. Hè? Elke dag, joh. Ongelooflijk, waar haalt hij de tijd vandaan? Dan naar de musical. Dat is The Bodyguard. Gebaseerd op de wereldberoemde film met Whitney Houston en Kevin Costner. Mm-hmm. En het is tot en met augustus in het Beatrix Theater in Utrecht te zien. Ik pak toch heel even voor het gevoel het fragment erbij. Doe het. Ja, en wat de luisteraars thuis natuurlijk nu niet zien, is dat Eva dit gewoon zelf net zong. Het is bizar hoe goed zij dit deed. Dankjewel, Eva. Gelukkig wel, in deze musical hebben ze de Engelse liedjes aangehouden. Het is niet dat er een hertaling is geweest. Nee. Dat moet je ook denk ik niet doen bij heel veel dingen. Ja, Mamma Mia heeft het gedaan en volgens mij werkt het daar wel. Maar... Ja, probeer toch wel dat Engels lekker Engels te houden. Want zo kennen we dat ook. En dan kunnen we meteen meezingen en zo. En dat is denk ik het allerleukst. Tariq Jansen, een maat van mij, die zit erin. En daarvoor zat een maat van mij, de vorige keer dat ze deze voorstelling deden, een maat van mij erin, Dave Mantel, die is helaas overleden. En toen heb ik het gezien en toen vond ik het echt goed wat hij daar doet en wat ze daar deden. En het publiek om mij heen reageerde lekker op hun. En zo, daar hou ik van als mensen lekker reageren op wat ze zien op toneel. Want dan voelen ze het dus. Dus ik heb zin om het nu in deze nieuwe samenstelling weer te gaan zien. Is het niet heel raar om dan een vriend te zien die de rol speelde van een andere vriend van jou die er niet meer is? Nee, ik vind het juist heel mooi. Ik heb dat zelf ook mogen doen. Want Dave zou ook nog een andere voorstelling doen, Ghost Stories. Maar helaas was hij overleden daarvoor. Dus nou, die rol lag weer open. En toen mocht ik het doen. En ja, ik weet niet, ik vond dat juist hartstikke mooi. Want ik denk dat Dave dat ook zou willen op die manier. Dus alleen maar positieve gedachten rondom dat. En zie jij jezelf ook als musicalster? Nee, zeker niet. Ik heb op de toneelschool zangles gehad 3 jaar lang. En eigenlijk al heel snel dachten de docenten daar ook van, oh, jij kan het echt niet, hè? Nou, we gaan maar gewoon wat oefeningetjes doen. Dus ik kan zangles geven, want ik ken heel veel oefeningen. Maar zelf uitvoeren, dat zit er absoluut niet in. En ik vind, iedereen zegt, veel mensen zeggen ook, iedereen kan zingen. Nee, ik vind dat je pas kan zingen als je jezelf ook echt redt. Met je zang. Dus als iemand op de piano je begeleidt en die speelt bijvoorbeeld een verkeerde noot, dat jij jezelf dan kan redden. Als jij jezelf kan redden, dan kan je pas zingen. En ik kan dat absoluut niet. Ik heb 2 keer auditie gedaan voor musicals, omdat dat echt gevraagd werd van die mensen. En ik denk, oké, is goed, ik doe het. Dan ga ik jullie laten zien dat ik het niet kan. En ja, tot 2 keer toe zeiden ze, ah, nee, je hebt gelijk. Je stem, je zang is gewoon echt te minimaal voor een musical. Dus, En ben je ook... minimaal muzikaal, of valt dat wel mee? Ik denk dat ik wel minimaal muzikaal ben, ja. Dat denk ik. Ik kan een beetje DJ'en dat is het. Oh, waar heb je dat voor het laatst gedaan? Toevallig in Italië, want ik heb dus gefilmd in Italië voor een film. En daar hadden we zo'n de plek waar we allemaal aten, dat was een soort keldertje. En daar stond ook af en toe een DJ-setje. En dan gingen we altijd lekker feesten ook. En daar ben ik een paar keer, of een keer achter de DJ-tafel gestapt. Om nog even te kijken of ik het nog kon. En ik kon het nog redelijk. Die film, was dat Only You met Egbert-Jan Weber en Monique Hendricks? Nee, dat was The Bachelor. Dat is de Netflix. Ja, Netflix-film die in februari als goed is uitkomt. Nee, Only You is wat anders. Wanneer komt die romantische film uit? 3 augustus. Maar dat is ook zo'n film, die is gemaakt dus door een producent die vaak romcoms maakt en zo. En ja, deze film wordt een wat gelaagdere romantische romcom-drama of zo. En ik denk dat die niet zoveel geld op gaat leveren als bijvoorbeeld Verliefd op Ibiza en dat soort dingen. Omdat er dus veel meer lagen in zitten. En dat vind ik dan wel jammer. Maar ja, fijn dat af en toe die naam gedropt wordt ook hier. Zodat er hopelijk mensen er toch naartoe gaan. Only You, 3 augustus in de bioscoop. Ik doe het gewoon. Over muziek gesproken. Je DJ't. Nou, jij hebt ingevuld in je lijst. Van Fred Again vind ik te gek. Oliver Heldens. Nou, dat heb je vast toen ook wel gedraaid in die kelder. Nee, ik had niet mijn eigen muziek. Ik moest het op de muziek van de ander doen, helaas. Maar wat jij ook zei, was een muziek van Johan Johansson. Een IJslandse filmcomponist. Ja. Die niet meer onder ons is. Helaas. Componist van filmmuziek voor onder meer Sicario. En The Theory of Everything. En Arrival. Zullen we eerst een klein stukje luisteren en er dan over praten? Ja. Is dit ook iets wat je thuis opzet? Absoluut. Ik word hier meteen rustig van. Ik vind dit zo fijn, zo lekker. Het is zo, nou, ook weer gelaagd. Het is zo, ga ik toch weer even een beetje schijten op Nederlandse films en zo. Maar de filmmuziek daarin is vaak niet zo breed, niet zo gevuld, vind ik. Vooral in comedies. Het is allemaal een beetje hetzelfde al, vaak in comedies. En hier zit zoveel in. Ja, hier hebben ze natuurlijk veel meer geld. Dus dan kunnen ze ook meteen een orkest met 100 koppen waarschijnlijk doen. Maar dat voel je dan ook meteen. En deze componist die houdt er ook van om dat lekker te vullen. Als in Sicario bijvoorbeeld heeft hij ook dit soort mooie stukken. Maar ook gewoon hele bombastische stukken. Gewoon keihard en vol. En ik hou van afwisseling in het leven. En dat zit absoluut in filmmuziek. Omdat ze natuurlijk de hele film van muziek moeten voorzien. Dus en de grappige momenten en de dramatische momenten en de actiemomenten. Dus daardoor krijg je altijd een heel breed oeuvre eigenlijk binnen in een film. Maar in welke situatie zet jij dit dan op? Luister je dit in de auto? Ik heb geen auto waarmee ik mijn eigen muziek kan luisteren, helaas. Dus, thuis als ik mijn tanden ga poetsen, als ik ga douchen, dan heb ik altijd wel muziek opstaan op mijn boxje. Straks ga ik even heerlijk chillen in een hotel. Dat vind ik leuk om af en toe even te doen. Om gewoon een hotel te boeken en daar gewoon even lekker in een jacuzzi die ze daar dan hebben, lekker te dobberen. En zo heb ik wat mijn eigen boxje mee. En dan zet ik vaak filmmuziek op. Omdat gewoon lekker. Je kijkt heel erg verbaasd. Nee, ik vind het bijna een radicale daad van zelfliefde. Ja. Ik doe dat sinds corona. Omdat we niet meer het land uit mochten en dat soort dingen. Dacht ik ineens, maar je kan toch vast ook op vakantie in eigen land. Zijn er hotels met jacuzzi's? Oh, er zijn heel veel hotels met jacuzzi's. Nou, dan ga ik die gewoon lekker af. Maar dan ook in je eentje? Ja. In een andere stad? Maar ik ga dus nu voor het eerst in eigen stad. Dit hotel zit echt om de hoek van mijn huis. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Maar het is een nieuw hotel en het is volgens mij een heel lekker hotel. Dus ik ga dat gewoon doen. Gewoon, ja, wat je zegt, zelfliefde. Ja. Ja, absoluut. Ik vind dat heerlijk. En dan dus de muziek van Johan Johansson, ja, erbij. Ja, absoluut. Het stuk dat we trouwens net luisterden, dat komt uit Sicario. En dat heet Desert Music. Oh ja, heerlijk. Dan naar jouw documentaire. Ook weer film. Jij bent film. Het is een documentaire over filmstudio's. Namelijk die van de Warner Brothers. Yes. Waarom is dit zo'n waanzinnige docu? Omdat zij... Warner Brothers heeft zo'n lange en tumultueuze geschiedenis. Het is een filmstudio die altijd radicaal durfde te zijn. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog een film maken waarmee ze tegen de wereldoorlog zijn. Veel films maken over slavernij op het moment dat er heel veel racistische rellen zijn in Amerika. Nou, dat soort dingen. En dat zegt heel veel. Dat weten heel veel mensen niet. Over hoe vooruitstrevend de film was vroeger. En dat komt heel goed terug hierin. En ook de dingen die ze slecht hebben gedaan, laten ze daar gewoon ook gewoon zien. En de mensen die nog leven, die daar wat mee te maken hebben. Ja, die zitten daar ook. En die zeggen, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Dat soort dingen. En dat vind ik er heel goed aan. En ze hebben zoveel verschillende films gemaakt. Dus ik denk dat iedereen kent zeker 5, 6 films die behandeld wordt in die docu. En zou niet weten dat het van één en dezelfde filmstudio is. En als zou je zou bijna alle andere filmstudio's gewoon kunnen vergeten. En als je alleen deze pakt, ja, dan is er zoveel wat mooi is wat daar vandaan komt. Het is ook waanzinnig wie ze allemaal voor de camera hebben gekregen. Ja, joh. Harvey Keitel, Keanu Reeves, ja. George Clooney. Allemaal. Martin Scorsese. Iedereen heeft daar gewerkt. Maar er zitten dus ook wel wat grimmige momenten in de docu. Want de trailer zag er een beetje uit als één grote viering van de Warner Brothers. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook is om de mensen misschien een beetje ernaartoe te lokken. En ik kan me ook voorstellen dat Warner Brothers zelf dat misschien toch liever wil laten zien. Want ze vieren natuurlijk dat ze 100 jaar bestaan. Maar ja, ze moeten dan ook laten zien wat er dus niet goed ging. En dat doen ze gelukkig ook. Dus daar mogen ze ook wel een beetje voor prijzen. De documentaire is te zien op HBO Max, Warner Brothers. En die is net uit. Yes. Dan openbare kunst. Dat is dan het enige dat niet onder de filmparaplu valt van de lijst die jij hebt ingevuld. Mm-hmm. En dat is het beeld A Moment Contained. En als ik dat zeg, dan zal dat bij heel veel mensen nog niet een belletje doen rinkelen. Maar als we het hebben over de zwarte vrouw met de Nikes aan... Mm-hmm. En de handen in haar zakken in Rotterdam... Dan weten veel meer mensen dat, denk ik, ja. En dat, ja, hij staat bij het Centraal Station in Rotterdam. En daar is natuurlijk veel om te doen. Want ja, veel mensen vallen er toch over dat er dus nu een zwarte mevrouw staat... gelukkig ook wat voller, niet paspopdun. En ja, die daar gewoon staat. En ik zag laatst een comment van iemand die zei... maar beelden zijn toch altijd van mensen die wat hebben betekend in de wereld. Die toch die iets goeds hebben gedaan voor ons land. En nu staat er gewoon maar een random vrouw. En ik denk, nou ja, onder andere voor deze manier van denken... staat dat beeld er. Ja. Ja, het is ook mooi dat het komt uit een serie die door de kunstenaar zelf Every Man and Every Woman wordt genoemd. Mooi. Nou ja, en trouwens, er staan toch heel veel beelden van mensen die niks hebben betekend. Het is gewoon of kunst of het tegenovergestelde. Misschien zelfs wel genocide hebben gepleegd. Zeker, absoluut. En dat is ook een gesprek die we mogen hebben. Van hey, deze persoon heeft hij wel alleen maar goeds gedaan voor ons land. Of heeft hij ook wat slechte dingen gedaan. Daarom vind ik ook niet dat soort beelden weg moeten. Dat soort beelden moeten er juist staan om hopelijk ook het gesprek te kunnen openen over wat... Over zeg maar de donkere bladzijden in die mensen, hun leven. Vind jij dat ook van straatnamen? Ja, zeker. En misschien Stel dat er een nieuw persoon is waarvan we denken die mag ook wel een straat hebben. Ja, dan mag er misschien een straatnaam verdwijnen van iemand die eigenlijk, als we nu terugkijken op een geschiedenis, alleen maar slechte dingen hebben gemaakt. Dan mag die naam misschien wel weg. En dat dan in een nieuwbouwwijkje een klein steegje worden misschien of zo. Maar ik vind het wel belangrijk dat we niet gewoon ruzie hebben over of de naam daar moet blijven of niet. Maar dat we gewoon gaan praten over waarom de een vindt dat de naam niet mag zijn en de ander vindt dat het er wel mag zijn. Want dat is belangrijk, de geschiedenis van iets. Omdat wij heel veel kunnen leren van onze geschiedenis en dat veel te weinig doen, denk ik. En had het jou geholpen als dit beeld bijvoorbeeld in het plaatsje Bergen had gestaan, waar jij bent opgegroeid, wat toch een witte gemeenschap is? Mm-hmm. Mij persoonlijk zeker. Ik had het wel heel mooi gevonden, denk ik. Maar ik ben te bang dat in ieder geval toen, vroeger, dat ik jong was, dat beeld dan zeg maar rondom 5 december altijd aangekleed zou worden als Zwarte Piet, denk ik. Dus ik weet niet of dat toen een goed idee was. Maar ja, nu is het misschien wel een goed idee. Ik weet alleen niet of het veel doet. Omdat, ja, ons dorp is ook gewoon goed in, ja, oké, als het me niks doet, dan ga ik gewoon door met mijn leven en laat ik dat lekker. Er wordt even heel kort over gezeurd en daarna weer door. Dus ik denk dat het beter op een plek kan staan wat gewoon heel veel, wat veel meer aandacht trekt. En dat op die manier veel meer mensen het zien. Ja, en dat gebeurt nu dus ook. Ja, heel veel. Ben je er al geweest eigenlijk? Nee, ik ben er nog niet geweest. Nee, ga ik wel doen. Ja, ik zag al heel veel mooie foto's verschijnen. Moments Contained heet het. En het is gemaakt door de Britse kunstenaar Thomas J. Price. Dan komen we al, dan kruipen we richting het einde. Maar ik wil wel heel graag nog heel even hebben over de serie. Volgens jou de allerbeste serie ooit. Die komt uit 2015. En die is aan mij voorbij gegaan. En die heet Bloodline. Ja. Oh. Waarom? Nou ja, het is ook een beetje, ik hou van familieverhalen. Ik hou van hoe complex families zijn en hoeveel lagen er vaak in familie zitten en hoeveel dingen families meemaken wat ze niet benoemen en alles. En ik vind het ook mooi dat mensen via hun genen en bloed aan elkaar gelinkt zijn. En dat soort gegevens vind ik allemaal heel mooi. En dat zit vol in de serie die toepasselijk ook Bloodline heet. En ik weet ook dat heel veel mensen dat niet hebben gezien. Dus ik vind het wel belangrijk toch dat veel mensen die zien. Want het is heel, heel mooi en heel heftig. Punt. Oké, Bloodline. Mm-hmm. Nog altijd te zien in meerdere seizoenen op Netflix. Yes. Dan zijn we er. Mocht je nou net ingeschakeld zijn, je kan het hele gesprek met André Dongemans terugluisteren via de NPO Radio 1-app of een ander podcastplatform waar je natuurlijk gelukkig van wordt. Mm-hmm. Daar kan je ook al zijn cultuurtips teruglezen, zo in de show notes. Zaterdag is mijn collega Teddy Tops weer van de partij. En zondag ben ik er weer met componist en pianist Joep Beving. Ik zou zeggen, geniet van deze prachtige zondagochtend van de vroege vogels. Wil jij in de laatste seconde van dit uur cultuur en richting de natuur nog een aspect uit de natuur op het podium hijsen? Nou, het wordt heel lekker weer nog. Dus geniet daar alsjeblieft van. Ga naar buiten en geniet van de zon. Dankjewel, André Dongemans. Graag gedaan. Dankjewel. Besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was. Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet?